У эфіры «Свабода» ў Мінску, 23-я гадзіна, у празкай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч выбачыўся за масавае забойства харвата ў часе вайны паміж дзвюма краінамі пасля распаду былой Югаславіі. Тадзіч стаў першым сербскім лідарам, які наведаў сяло Аўчару непадалёку ад харвацкага гораду Вукавар. У гэтай мясціне знаходзіцца брацкая магіла 260 харватаў, якіх у 91-м годзе забілі сербскія паўстанцы. Тадзіч усклаў кветкі да мемарыялу Аўчары і сказаў, што прыйшоў шанаваць ахвяраў і яшчэ раз выказаць словы выбачэння і шкадавання. Візіт Тадзіча разглядаецца як сімвалічны крок да прымірэння паміж дзвюма краінамі. Белград і Загрэб абодва імкнуцца далучыцца да еўразвязу. Грэцкія паліцыянты знішчылі выяўленую ў Атэнах пасылку, якая была адпраўленая ў амбасаду Францыі. Як паведамілі паліцыянты, у пасылцы былі выбуховыя рэчы. Цягам апошніх двух дзён пасылкі з бомбамі дасылаліся ў шэраг амбасадаў у грэцкай сталіцы, а таксама ў канцылярыі лідараў шэрагу еўрапейскіх краінаў. Мяркуецца, што гэтыя акцыі ладзяць мясцовыя анархісты-экстрэмісты, а не міжнародныя тэрарысты. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала не надаваць увагі заявам міністра замежных спраў Польшчы Радаслава Сікорскага аб тым, што Літва расчаравала Польшчу. Літоўская лідарка мяркуе, што сапраўднага напружання паміж дзвюма краінамі няма, а скразнякі, па яе словах, выкліканыя асобнымі палітыкамі і канцэрнам ПКН «Орлен». Апошнім часам польскія палітыкі неаднаразова публічна абвінавачвалі афіцыйную Вільню ў тым, што Літва нібыта не выконвае сваіх абавязанняў перад польскай нацыянальнай меншасцю і польскай кампаніяй ПКН «Орлен», якая валодае літоўскім нафтаперапрацоўчым заводам у Мажайкяі. У Маскве сёння ў дзень народнага адзінства адбываюцца два узгодненыя з уладамі рускіх маршы нацыяналістычных арганізацыяў і альтэрнатыўны марш пракрамлёўскага руху «Нашы». Гэтае свята, уведзенае ў 2005 годзе, адзначае гадавіну выгнання з Масквы гарнізону Рэчы Паспаліты, які некалькі месяцаў пад камандаваннем гетмана Вялікага княства Літоўскага Хаткевіча вытрымліваў асаду расійскага другога апалчэння. Патрыярх Расійскай Праваслаўнай Царквы Кірыл асабіста асвяціў усталяванне на Казанскім саборы ў Маскве іконы Нікалая Цудатворца, якая была галоўным сімвалам расійскага народнага апалчэння ў 17 стагоддзі. Мы адкрываем образ святителя Нікалая в дзень народнага адзінства, в дзень памяці асвобаждэння Кітай-горада, а затем Кремля і Масквы ад іноземных захватчыкаў. Вот это событие легло в основу нынешнего праздника. Патрыярх Расійскай Праваслаўнай Царквы Кірыл. Звязаная з курдскімі ваяўнікамі групоўка «Ястрабы свабоды Курдыстану» узяла на сябе адказнасць за тэракт на плошчы Таксім у Стамбуле, што здарыўся ў мінулую нядзелю. На сайце групоўкі ў інтэрнэце падкрэсліваецца, што выбух, які зрабіў смяротнік, стаў актам помсты паліцэйскім сілам. Сярод 32 пацярпелых у выніку тэракту было 15 паліцыянтаў. У сераду следства заявіла, што загінулы смяротнік быў звязаны з курдскай рабочай партыяй, якую Анкара лічыць тэрарыстычнай арганізацыяй. Прадстаўнікі партыі, аднак, цвердзяць, што не маюць да тэракту дачынення. У Нямеччыні ўпершыню пасля другой сусветнай вайны прынятае рашэнне пасвяціць у рабіны жанчыну, 31-гадовую Аліну Трайгер, якая нарадзілася ва ўкраіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на берагі ракі Вялі, дзе на лясных хутарах людзі жывуць без электрычнасці, як 100 гадоў назад. Масавая электрычнасць прыйшла ў Беларусь яшчэ за расейскім часам, калі ў губернскіх гарадах запрацавалі свае электрастанцыі. У савецкай усходняй Беларусі і ў польскай заходняй электрычнасць прыйшла ў вёскі і мястэчкі. Але і за пасляваенны мірны час электрычнасць так і не прыйшла ў кожную беларускую хату, бо лініі і кабелі так і не дабраліся да хутароў. У глыбіню Астравецкага района мяне паклікаў жодзішкаўскі краязнаўца Олег Мізула, які абяцаў, што я пабачу нешта незвычайнае. Сапраўды, праз дзясятак кіламетраў лясной ухабістай дарогі я апынуўся нібы ў мінулай эпосе. Хутар Усцезер'е знаходзіцца на беразе невялічкай рачулкі, што праз паўкіламетры ўпадае ў вяллю. Гэта надзвычай прыгожая і зацішная мясціна. Сярод ляснога гушчару на ўзгорку на паляне стаіць стогадовая дыхтоўная атынкаваная хата. Побач пачарнелая ад часу вялікая драўляная адрына. Непадалёк шэраг вулляў, па ўсім бачна, што гаспадар хутара любіць прыгажосць. Тут жыве сям'я Уладзіміра і Галіны Рапінскіх. Уладзімір нарадзіўся і вырас тут, у дзедавай хаце. Некаторы час працаваў у астраўцы, але вярнуўся на зямлю дзядоў, каб жыць і займацца агратурыстыкай. Гаспадыня хутара, прыгажуня Галіна, нас запрасіла ў хату. Гаспадар адышоў у грыбы. Першае, што кідаецца ў вочы ва ўтульнай гасцёўні, велізарная керасінавая лямпа панад сталом. І гэта не дэкарацыя. Канешна, хацелася б света, каб прыйшоў, уключыў і той жа тэлевізар паглядзеў, той жа камп'ютар паваліваўся з ім. Вы жывіце, як 100, як 200 гадоў назад, да, пакуль да. не прыйшла лямпачка да, Лукіча. Так, не сумна? Не, сума, а тут няма часу. Ну, зимой, конечно, да. Книги? Книги, часописы, радио. Все? Книги, часописы, радио. Есть источник информации. Радио «Свобода» часом не слухаете? Слухаем. А чему вам не проводить светло? Ну, так решил райисполком, что им дорого. А сколько километров отсюль до линии? До линии 2 километра, там 400 метров. По сколько они хоть чуть грошей, как провести? Нас считали 280 миллионов. Тут у нас да, уже приезжали родственники со Смаргони. Кажут, их напевно золотые будут эти драты вам вести, что... Гумар сітуацыі заключаецца ў тым, што непадалёк адсюль кіраўніцтва краіны вельмі хоча пабудаваць атамную электрастанцыю. Якое сімвалічнае суседства керасінкі і рэактара. А можа гэта і ёсць ваша галоўная фішка пажыць без электрычнасці, спадары турысты, адчуйце сябе ў 19-м стагоддзі. Вот вам керасінавая лямпа. Так ужо адчулі. Вось вам гусінае пяро. Ну, пяра вось чарніліца. Вот такая дапамога. На мінулым тыдні на БТ галоўным цвіком стаў сюжэт пра расійскага мільянера, які ў пружанскім раёне пабудаваў цэлую агратурыстычную вёску. Да вёскі ідзе сучасная аўтастрада, усё, што можна, выкладзена бетоннай пліткай, у цацачных церамочках ёсць інтэрнэт. Адным словам, усё зроблена, каб вы адчулі сябе ў тыпова вясковай атмасферы. Калі б я меў выбар, дык ірвануў бы сюды, на чыстыя і зацішныя берагі вялі. Але ці так лёгка атрымаць тую разрэклямаваную дзяржаўную дапамогу на сваю сядзібу? Слова Алегу Мізулу. Перечень документов для подачи заявления на улучшение льготного кредита субъекта агротуризма физическим лицом. Вот я 1.5 года тому назад, может менее, но вот ходил в Сваргоне, филиал этого Белагропромбанка, отрывать ну, кредит. Тогда было усяго 11 пунктов, ну, собрать справок. А теперь... И они, как мне, сделали распечатку. Это когда теперь... Это вот теперь вот... Когда держава повернулась тваром. Повернулась тваром, да, это... Значит, 22 пункта. А самое интересное, вот 12-й пункт. Справка заключения компетентных организаций о соответствии объекта агроэкотуризма, установленным санитарным и техническим требованиям, а также его благоустроенность применительно к условиям конкретно населенного пункта. Тогда я кажу, так, а у чем питание? Ну, есть же у Смаргони. Санитарная служба. И в каждом покое их сядет там по 5 человек. Приедем поглядеть и сделаем заключение. Не, кажут, Олег Анатольевич, яны некомпетентные все эти, кто сядят там, их целый там батальон. Но только у молодежи есть такие специалисты, которые могут уже дать заключение и написать все эти паперы. Так вот, за эту паперу, что они приедут, требуют заплатить 800 тысяч. Ты их привези з маладечна. Привязі ўсё, і за гэту паперку, ну, 800 тысяч ты павінен заплаціць, што вот яны гэта заключэнне зробяць, адну паперку. За год з нечым усё зрабілі, каб чалавек, ну, вось ён ёсць крэдыт, гэта ёсць. Ну, але каб чалавек не получыў яго, каб ён яго не атрымаў, каб ён замучыўся ў гэтых справках, у гэтых вот у збіранні, у гэтым там грошай кучу адваліў. Вот такая дапамога дзяржавы. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа на хутары Островетчины. У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторським виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода». Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005 Менск, поштовая скринка 111. У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». Эфиры «Радио Свобода». Мы протягиваем наше подорожье на островецкие хуторы. Я народился тут на 500-годдзяў пасля. Тем часом с лесу пришел господар хутора Уладимир. Маладжавый, подтягнутый человек среднего веку и по-белоруску надзвычай спокойный. Их семья добивается электрификации десятки годов. За советским часом районные улады кормили обяцанками. Сегодняшние у своих официйных листах пишут прямым текстом, что ваше местонахождение тут экономически нецелесообразно. И пропонуют Владимиру переселение с родового гнезда у агрогородок. Володя, как это назвать? У вас выживают просто с родового гнезда, или нет? Ну, по всей видимости, можно и так слово сказать. Ну, мне кажется, должны бы навстречу пойти, тем более, когда вот такая вот политика президента, чтобы люди оставались на земле, чтобы они, ну, доглядали эту землю, чтобы вот, ну, а тут получается наоборот. Но вы не собираетесь сдаваться? Ну, нет. Я уже президент не услышал. Не знаю, вот теперь письмо написали. Если уже от президента придет ответ, что действительно, как они пишут в ответе, экономически нецелесообразно проводить, ну, тогда. И что тогда? Тогда попробую ветрак установить. Но мы отсюда не собираемся выезжать. Олег Мизула выказал вельми цікавую думку, что русификация может быть не только мовная, але и просторовая. И робят такую помеж городками вот такую русскую систему, русский уклад життя, что село от села, там 15-20 километров, а помеж ими ничего не будет. Не так, как этот вот уклад формировался тут веками. Тут мястечко, тут хутор, тут весочка, тут застенок. А у нас все на русский лад. Вот, зробили городок, жодишки, например, так? А далее, хай эти вёски вымирают, там усіх пересели, могли на жодишки, там, чи не... Хутароў у тутэйшых мясцінах калісьці было багата, але адсутнасць электрычнасці зрабіла сваю справу. Аднак і сёння ў Рыпінскіх ёсць суседзі. У некалькіх кіламетрах жыве на самоце 50-гадовы гаспадар, а літаральна ў кіламетры на беразе Вяллі жыве сям'я пенсіянераў палачанскіх. 70-гадовы Браніслаў пераехаў сюды яшчэ ў 60-е гады, адразу як далі дазвол жыць аднаасобна. Бо чалавеку, які выхоўваўся на хутары, калгаснае шчасце не прыглянулася. Але пераязджаў стары, калі тут не было лесу. Ну, я даўнего, кром з лесу не было, кром з поля были. Я приехал сюды, з дороги дом все свідалася. Як цяпер я б купляў бы тут ніколі ў жизни. Зараз лес саджаюць ледзь не каля ягонай хаты, парушаючы пасевы і руйнуючы агароджы. Приехали, запахали даже картошку, а зиму ее пахали. Траву весной посею, чтобы его пахали. Я не разумею, а на во что его так? Ну, весной лес посадят. А его что, мало? Ну, конечно же, мало. Видали, что мало. Люди вручную корчевали колесце. А там же приехали, зарали. И потом, что посеяно. И потом, что обгородивши, ну, кабаны лезли там, картошку видят. Обгородивши проволокой был, проволоку куплял. А пахали проволоку, сломили все. Это просто бандитизм. Конечно, бандитство. Это еще хуже бандитство. У аграгарадок, ці як стары яго называе гыр-гыр-гарадок, палачанскія таксама не збіраюцца. А што ж той гарадок зрабілі? Што, забор паставілі? Дзе вы павыразалі? У аграгарадку адзін аднаго людзі толькі гыркаюць. Кажы дзень мене петуха, у мене курыцу, у мене тое павыравалі. Гыр-гыр-гарадок? Да. Гыр-гыр-гарадок – это где один на одного? Гыр-гыр. Да-да, гыр-гыр. Придумали, так сам не знает чего. Официйные СМИ трубят про адраджэнне вёскі. Под гэтым адраджэннем, разумеется, наёмная праца за невялікія грошы и жыццё у аднолькавых кепска побудаваных казённых домах, у якія укладаць свои грошы не падымецца рука, бо не свое. Гэта вельмі нагадвае працоўны лягер. А побач со своих родовых гнёздаў усяляк высяляюцца спадчынныя гаспадары не толькі своих домоў, але и своих земляў и лясных дзялянак. Уявіце, якое б пачалося адраджэнне, калі б гаспадарам вернули тое, што гвалтам дзяржава ў іх забрала. Далі Бог, доўга ўгаворываць працаваць на сябе нікога б не прыйшлося. А няма ніякіх мараў, хаця бы мараў, вернуць тое, што належала сваёй сям'і. У нас это законом як бы і запрещено, чтобы. А калі б была такая магчымасць? Ну, угу. Почему же бы и не? Вы бы взяли то, что ну, конечно. Взяли. Понимаете, когда есть хозяин, у тым же лесе, на той же земле, и он доглядит их свое, правда? А так, как вообще, ну... Ну, как говорится, у Бога есть 10 заповедей. Живи по этих заповедей, и ты будешь у пашане. А наши законотворцы по 10 законов на тызень создают, и люди уже сами путаются по этим законам и по всем этим. Так что эти законы, которые яны создают, они не для людей, как бы. У эфиры «Радио Свобода» мы наведаліся на островецкие хутары. До новых подорожжаў с вами был Змітер Бартосик. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные подзеі дня. Центр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Вы слухаете «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Дяды нам нагадывают, что яны были такими, как мы, а мы станем такими, как яны. Почула я от одного из замежных белорусов. Традиция шанования памяти предков на дяды – нагода для громадской деятельности альбо справа семейная. Тих это традиция для людей верующих альбо политичных активистов. Як белорусы за мяжой ушановывают память предков на дяды и где мае гэта для их особистое значение. Гэтай теме присвеченная передача «Белорусская замежжа». Передачу подрыхтавала и вяде Татьяна Поклад. Традыцыя ўшанавання памяці памерлых, якая захавалася ў Беларусі з дахрысціянскіх часоў, цяпер выяўляецца і як грамадскі чын, і для беларускай дыяспары гэта яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучаным да сваіх блізкіх на радзіме, ну і гэта і хрысціянскі абрад для беларусаў розных канфесіяў. Айтец Александр Нацсон з Лёндону, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў усходняга абраду і, вядома, грамадскі дзеяч. Я думаю, что это почалось в часе Луни под вплывом римского обряда. Уже не 2 листопада, а у первую субботу листопада. Бо это звичайно по восходнім обряді, як раз субота, весь день, коли молитва за помілих. За мяжою дяди гэта і громадские акции, талоки, кветки, свечки з нічы на могилах. Але не гэта основное, нагадываюць святары беларускага замежжа. Самое галоўнае у гэтай традыцыі для хрысціянаў – молитва за тых, кого уже няма з нами на земле. Так сказал отец Александр Надсон с Великой Британии, коли я запыталась у его про традицию дядов для белорусов замежжа. Как можно ушановывать память померлых за мяжой? И что тут основное? Перше молиться за них, как бы для небесное життя. Это усюди можно, и за всюди можно. А в эти дни, вот такие вот, как дяды, по субботу, это особливо. Мы, например, за всюди в Лондоне ходим на море, где свои дорогие померлые там так само. И там отправляем короткую службу, разумеется, за всюди молимся, вспоминаем все литургии. И каждый человек может за всюди помятать. Мы же христиане верим в силу молитвы перед Богом. Разумеется, то, что мы можем заховать, треба користаться с этого все равно. И в этом так само мы подкрем связь с нашими дорогими померлыми. Яны жывуць у вечнасці. Отец Александр Надсон з Вялікай Брытаніі. Ну, калі казаць пра Лондон, у суботу 30 кастрычніка тут беларусы ушанавалі памяць продкаў паводле традыцыі дзядоў у гэтак званым беларускім сектары могілак Святога Панкрата адпраўленае памінальнае набажэнства за ўсіх памерлых панехіда. У гэтым годзе ў Лондоне яшчэ адной беларускай магілай паболіла. Там знайшоў вечны прытулак святар айцец Кастусь Маскалік. Дзяды адзначылі сёлета, як і заўсёды, беларусы Польшчы, моладзь з беларускай нацыянальнай памяці працягвае пошук беларускіх магілаў і працу над інтэрактыўнай мапай беларускіх пахаванняў і помнікаў у свеце. Беларускіх магілаў за мяжой з кожным годам робіцца болей. Дасканалых знаўцаў беларускіх пахаванняў за мяжой магчыма і няшмат. Але ў кожнай краіне такія людзі ёсць, у тым ліку сярод моладзі, тых, хто жыве за мяжой нядаўна, адносна нядаўна, і адважуся сказаць, што беларускія магілы за мяжой не стаяць забытыя. Вось адзін з прыкладаў. Мікалай Цімашэнка ў Амерыцы ўсяго некалькі гадоў, ён вучыцца, працуе тут. Ён моладзевы актывіст, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Вось ён назваў беларускія пахаванні тут, якія моладзь традыцыйна адведвае. Напрыклад, падар Орса, гэта знакаміты заснавальнік гімназіі ў Нямеччыне, гімназіі Янкі Купалы. Ёсць кіраўніцтва нашай беларускай арцыфальнай праваслаўнай царквы за мяжой. Вельмі шмат людзей там ляжыць на гэтых могілках. Іх сем'і, людзі, якія будавалі церквы за мяжой. Паводле даследчыка беларускай дыяспары Наталі Гардзіенкі, беларускія пахаванні раскіданыя па розных краінах, ад Парагвая да Новай Зеландыі і, цытую далей, да паўвыспы Індакітай. Нашы суайчыннікі знайшлі вечны спачын пры штурме крэпасці Монта-Касіна ў Італіі, нагадвае даследчыца. І я магу дадаць, што цягам апошніх гадоў беларускія студэнты з Рыма наведваюць гэтае пахаванне стала. Некалькі гадоў таму першую такую паездку цяперашніх студэнтаў з Беларусі ў Італіі ініцыяваў Віталь Эйсманд. Сам Віталь з Менску. Ён таксама расказаў, якое месца маюць дзяды ў яго асабістым жыцці. Гэта свята было ў маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадывалі сваіх памёршых. Віталь Эйсманд з Рыму. Дзяды – нагода для грамадскай акцыі ці асабістая, прыватная справа беларусаў. Беларускія суполкі за мяжой у многіх краінах ладзяць імпрэзы на дзяды незалежна ад таго, ці маюцца беларускія набажэнствы ці не. Але калі казаць пра ўшанаванне традыцый дзядоў за мяжой, варта, напэўна, далучыць і тых, хто не лічыць гэта нагодай для грамадскай імпрэзы. Гражына Залеўская. Яна актывістка адной з моладзевых арганізацый у США, але для яе, дзяды, найперш гэта сямейная традыцыя. У нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, вось у нас ад Ліды ёсць такая вёска невялікая, Мінойты. Там ехалі туды, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы. Разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень. Ви слухаєте передачу «Білоруська заміжжя» про традицію дзятоў у білорусаў з Америки і Європи. Передачу вяде Тетяна Поплар. У активіста молодзевага лідара Миколая Тимошенки я якраз і пыталася, ці асабіста для яго дзяды маюць значэнне. У моей сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся, больш арганізацыйнай часткай, расказваў пра маіх продкаў. У гэты дзень сядалі, ўспаміналі дома, такая была, як бы, я не ведаю, такая прыглушаная атмасфера. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства, аж, можа, з 5 гадоў я магу прыпомніць. Нават 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята. Стаў распытваць маіх родных пра маю сям'ю. Яшчэ з таго часу дзяды, яны мелі вялікі ўплыў на мяне, вельмі вялікі. Неяк прынята лічыць, што менавіта пераважна беларусы, якія паходзяць з заходніх рэгіёнаў, ведаюць і шануюць традыцыю дзядоў. Але гэта не так, заўважыў Миколай Тимошенко. Маміна сям'я з Калунічыны, з Палесся, а папіна сям'я з усходняй Беларусі, з беларуска-украінскага памежжа, з Гомельшчыны. У нас існуе, мабыць, такое заблуджэнне пра тое, што ў заходняй Беларусі людзі больш патрыятычныя, больш трымаюцца свае спадчыны. Я хачу сказаць, што патрыёты Беларусі, людзі рэлігійныя, яны з усходняй і з заходняй Беларусі заўсёды трымаліся сваіх святаў, нават калі гэта было забаронена. Можна сказаць, што ў тых краінах, дзе існуе традыцыя дзядоў як сямейныя, на арганізаваныя суполкамі імпрэзы прыходзіць няшмат людзей. Незалежна ад суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі і не толькі сваіх родных. Вось у Літве гэтая традыцыя не перарывалася і ў савецкія часы. Цяпер вучні беларускай віленскай школы імя Скарыны традыцыйна перад вакацыямі на дзяды наведваюць усе пахаванні беларускіх дзеячаў у Вільні і на каталіцкіх, і на праваслаўных могілках. Ну а 3 гады таму віленскія студэнты распачалі традыцыю збірацца арганізавана на Лукійскім пляцы. Гэта ў цэнтры Вільні, каля таго месца, якое часцяком называюць крыжом Каліноўскага. Гэта крыж змагарам за літоўскую незалежнасць і памятная пліта паўстанцам 1863 году. Артур Яўмен, студэнт з Вільні. 3 гады таму мы праводзілі цэлую серыю акцыяў, таму што там былі юбілеі, паўстанне. Ну, мы падумалі, што было б някепска 1 лістапада на дзяды, на дзень усіх святых, прынамсі прыбраць помнік каля крыжа, памыць дошку. Проста па пошце ўсім знаёмым рабілі рассылку, калі ў каго ёсць магчымасць прыйсці, ну і дапамагчы. Ну і вот кожны год, ужо 3 год, стала гэта традыцыйна. Я размаўляла з Артурам адразу пасля імпрэзы 1 лістапада, таму і пра настрой запыталася. На дворе файнае, пасяялі гадзінку, прыбралі, сабралі смець, запалілі далшо на белыя снішы. Ну і все файна, все так, як і мае быць. Артур Яўмен і Кірыл Атаманчык – ініцыятары, арганізатары, ну а пасля да моладзі далучыліся і старэйшыя віленчыкі. Кірыл Атаманчык. З Артуром Яўменам увогуле мы з ім ужо 3 год гэта ладзім. Жалезна ўдваіх прыходзім туды і прыбіраемся. Бачылі, што ўжо нехта да нас пабываў, там быў вінок, і кветкі, і лампадкі стаялі. Пасля падышоў Хведар Якубовічненька, прыбралі лісце, памылі памят пліту, паставілі лампадкі, запалілі так шмат прыгожа, паразмаўлялі там пра розныя справы пра нашыя. Ну а справы, апрача іншага, яшчэ і вось такія. Нядаўнія пляны рэканструкцыі лукішак пагражалі гэтаму крыжу і памятнаму знаку. А цяпер змаганне давядзецца працягваць. Першымі заўважылі пагрозу крыжу і арганізавалі грамадскія акцыі ў яго абарону у моладзевай ініцыятыве «Студальянс» з ЭГУ. Лідар «Студальянсу» Кірыл Атаманчык кажа, што цяпер, магчыма, распачнецца новы этап змагання. Мы падрыхтавалі такі зварот для Міністэрства культуры і ўжо, дарэчы, адаслалі яго. Абвешчаны новы конкурс на рэканструкцыю Лукішскай плошчы пад патранажам ураду Міністэрства культуры Літвы. І мы даслалі такі зварот нагоды той, што літоўскі бок абяцаў нам, што гэта месца застанецца непахісным для нашай супольнай гісторыі. Вось мы нагадалі, будзем чакаць адказу, што яны нам адкажуць, будзем ужо глядзець, што рабіць далей. Бессэнсоўна, на маю думку, крычаць Вільня наша, альбо не наша, і гэтак далей. Трэба ведаць свае мясціны і даглядаць іх. І вось якраз такі гэты крыж, адно, ну, на маю думку, адно якраз такі з тых мясцінаў, якую мы павінны даглядаць і бараніць. Ну, вось і таму, кажа Кірыл Атаманчык, для іх важная гэтая традыцыя на дзяды наведаваць не толькі могілкі, але і гэтае памятнае месца на Лукішках, якое называюць у Вільні крыжом Каліноўскага. Такія сімвалы патрэбнае сучасным беларусам, кажа Галіна Артёменка з Нямецчыны, даследніца беларускіх традыцый, медыа-актывіст. Именно поминание предков дает вельми шмат шансов для человека, каб ён был свободным, унутрана свободным. Традиция дядов – это и знак удячности, нагадывая отец Ян Майсейчик с Бельгии. Дяды, сама назва за себе говорит, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим житем, минулым житем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту. Отец Ян – святар Белорусской униятской церкви у Антверпене. При этой белорусской церкви згуртованы белорусы и Бельгии, и Франции. Ну и все это поводле традиции, как звычайно, тут прошли так само дяды. Лидер згуртования белорусско-европейского задиночения Дмитрий Пименов. У наших громаде уже традиционно, с года в год, посадку на боженство, потом выезд на могилу в Льован до композитора Миколы Равенского. Насколько мы ведаем, у него есть дочка в Менску живет. Конечно, было бы добро, если бы она, может, как бы про свободу посула, то мы хотели бы бачить, как свою родную встретили тут, если бы она приехала до нас. Змітер Піменаў з Бельгіі, лідар беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Больш інфармацыі з пасылкі, а таксама фотаздымкі з сёлетніх дзядоў за мяжой можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там і перадачу можна слухаць у зручны для вас час і пакінуць свае заўвагі ды прапановы. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про традицию дядов у белорусов с США и разных краин Европы. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Пукла. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.орг. Свобода нон-стоп. Программа «Дети свободы». Программа про тое, откуль берутся и куды сыходят дети. Тема выпуску «Як гадавать дитячего письменника». У минулые выходные разом с детьми мы наведали Менский книжный кермаш, каб пополнить хатнюю библиотеку. Ветливо распихваючи інших аматоров читання, мы спробовали разом выбрать книги и для мяне, и для детей. Каля лотков с дитячей литературой, заваленных разностайной колеровой продукцией российских выдавецтв, топились батьки, бабули, дядули, супокоивали своих деток. А детки енчили и нензели, бо никто не давал им поглядеть и выбрать стоя, что подобается им самим. И мы так само несколько разов почувши «Мальчик, ничего не трогай, это очень дорогие книги», урешьте знайшли гандлярскую кропку, где людей было меньше и оглядеться можно трохи вольней. Выбираючыся по новые дзіцячыя кнігі, я хотела набыць нешта толстае, каб хапіла на працяглае чытанне. Разумнае, каб дзеці атрымалі новыя веды. І зразумела, не вельмі дарагое, бо сёння не часта магу дазволіць сабе новую кнігу. Я ўпарта падсовывала сыну і дачцэ класічную дзіцячую літаратуру, кнігі пра жывёлаў, космас, дадатковыя заданні па матэматыцы. Але іх выбар паставіў мяне ў тупік. Яны выбралі сапраўды прыгожую, не вельмі толстую і абсалютна бессэнсоўную ў маім разуменні кнігу Джона Топсела пад назвай «Як вырастіць і выхаваць дракона. Практычны дапаможнік па гадаванні драконаў у хатніх умовах». Саступіўшы дзіцячым просьбам, я заплаціла за гэтую кнігу 42 тысячы рублёў, але не змагла ўтрымацца, каб не выказаць, што я не згодная з іхным выбарам. Усю дорогу до хаты дети по чарзе несли книгу, присыскаючи яе до живота обедвума руками. Наступные дни прошли в вывучении физичных особливостей драконов, складанне меню, доследование драконьих хворобов. Малявалися планы кватеры с позначением места жыхарства для будучей хатней живелы. Складался бюджет, каб хапіла семейных грошей на драконьи корм и забавки. Я вельми хутка вымушенная была признать, что помылилася у своем меркаванне и пробачилася перед детьми. Книга принесла им, да и мне, немало счастливых дён. Да, мы с Устей разом читали назву этой книги. Куб сказал, что навыть поволка это такая незвычайная, она вельми цікавая. Что мы так с Устей начали ее разглядать и читать. Тут рассказывается про многих драконов, яких можно себе купить. Ну, так само написаны адресы, по яких можно их купить. И спробовали вы звернуться на эти адресы? Пока что не, але будем снова звернемся. А яку книгу треба написать по белорусски для детей? Треба перекласти вот эту вот книжку «Как приручить дракона» на белорусскую мову. Тогда, думаю, дети пошлют ее читать. Только уже на белорусской мове. Мне шкода только одного. Мои белорусскомовные дети, как и многие иншие, уже на урате в своем маленстве смогут прочитать такие книжки по белоруску. Что отбывается с белорусской дитячей литературой? Расповедает литературный критик и батька троих детей Анатоль Иващенко. Вот, коли говорить про литературу среднего, ну и молодшего школьного возраста для школьников, то, конечно, ей катастрофично бракует доброй, якостной и белорусской, и перекладной. Коли говорить про литературу для таких детей, которые у меня родуются, то лишь что такой литературы, в принципе, достатково. Коли говорить про конкретные шенейки книжки белорусские, то, скажем, у нас есть вельми судовная азбука Бородулина. Одно, что она, конечно, ну, не продается, а там Рыгор Иванович ее подаровал, и она 95-го года выдания, сдается. Конечно, ее сегодня в таком выгляде никто не перевыдаст, потому там и про погоню, и про стяг особенные есть литерки. А тогда это было выдано 50-тысячным накладом. Есть авторы, которые мэтанакеравана спробуют закрыть белые плямы на теле белорусской дитячей литературы. Вот что каже Петро Васюченко, литературный критик, письменник, поэт. Фэнтези, которые я написал в этом лику, «Пригоды панов Кублицкого до Заблоцка», в том лику «Экологичная класска «Колеровая затока», и они придаются перед всем в белорусскомовных семьях. В неком смысле они помогают этим семьям заполнить коло читания. Этим я вельми задоволен, потому что сам, когда писал свои казки, имкнулся створить то, чего не было ранее в белорусской литературе, то, чего мы шукали в иншаземных литературах. А это свои герои, свои типажи, это протяги, сериалы казочные, это фэнтези, крышечку нашей литературы это не ставало. Меж тем наши суайчинники, которые пишут по-российски, становятся поспеховыми и признанными письменниками у соседней краине. Больш за тое, у одной из вельми добрых менских книжных крамов директорка імпэтна доказывала мне, что белорусские книги ничем не горшие за российские. При этом я навыклала с десяток сапраўды привабных выданняў, але усе яны были по-российску, хоть и надрукаваныя у Менску. Вось, например, популярные цяпер у детей книги «Правдивая история Деда Мороза» и «Час заўсёды добры», написанные менчанкой Евгенией Пастернак. Вось, як яна характарызуе сучасную дзіцячую літаратуру. Очень много в этих книжках доброты и милосердия. То есть, наверное, это вот то, чего так катастрофически не хватает сейчас вокруг нас. И вот о чем просто уже криком кричат вот все люди, которые пишут для подростков. Доброта, милосердие, терпимость, умение видеть добро даже в непростых жизненных ситуациях. Умение жить с оптимизмом, смотря на ситуацию, находить выходы из каких-то непростых жизненных ситуаций, скажем так, без агрессии. Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода». Пачнете день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеце ранішні живый эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазнашце короткие хвалі. От 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індекс 102-0. Выбирайте свободу. В эфире программа «Дети свободы». Тема выпуску «Як гадаваць дзіцячага пісьменніка». Мне падаецца, што дагрукацца да дзіцячых сэрцаў беларускай кнізе цяжка не толькі таму, што ў выдавецтву няма грошаў, каб зрабіць яе прыгожай і добра прарэкламаваць. Галоўная праблема для мяне ў тым, што мы дагэтуль лічым асноўная задача дзіцячай літаратуры – навучаць. Напрыклад, дырэктарка цудоўнай менскай кнігарні «Кніжны свет» Соф'я Жабулеўская так характарызуе асартымент дзіцячай літаратуры ў сваёй краме. Усе кнігі беларускія, што выдаюцца ў нас у нашых выдавецтвах, мы абавязкова маем. Ну і яны выдаюцца не кепска. Яны вельмі цудоўныя і па зместу цудоўныя, і цудоўныя па сваіх малюнках, афармленні мастацкім. І па выданням, ну такі вельмі значныя выданні. Так што, ну і глядзім па сэнсу. Канешне, каб не было якой-небудзь магіі там ці чаго-небудзь такое, ну больш кнігі такія, якія для развіцця чалавека, каб была капелька психология. Человек уже маленький, и он задумался, а что ему читает, и он сам читает. Кабины нечто несли, некое духовное, некое познавальное. Вот такого шкалт. Книга для детей – это такие своеобразный муляж литературы дорослой, только маленький. Махшима тому белорусские детки сярод своих любимых книгов, як и дорослые, называют историчные. Я запыталась у Анатолия Бутевича, автора историчной серии для детей «Сем цудов Беларуси», якой мусіць быць дзіцячая кніга. Літаратура імкнецца адпавядаць таму, што хочуць чытаць дзеці. Але ж вы разумееце сітуацыю з сённяшнім чытаннем у дзяцей. Яны больш сядзяць у камп'ютары, чым чытаюць, это адно. А другая беларуская сітуацыя вымагае іншага вырашэння гэтай праблемы. Бо праблема чытання на беларускай мове існуе рэальна таксама. І таму, напэўна, суаднесці тое, што хацелі б дзеці, з тым, што пішуць пісьменнікі, было б складана. Але тым не менш, паразуменне гэтай тэмы з боку пісьменніка і чытачоў, напэўна, ёсць. Таму што ёсць запатрабаванасць у чытачоў гістарычнай тэматыкай беларускай найперш. Ёсць запатрабаванасць у пісьменнікаў пісаць гістарычную тэматыку для дзяцей так, каб для іх было зразумела, бо беларуская гісторыя не ўчора пачалася, і не з 17-го, і не з 19-го года. Але калі мы хочам, каб дзеці гэта зразумелі, мы пісьменніка павінны пісаць і даходліва, і зразумела, і на матэрыяле, які не з падручніка ўзяты, а на тым матэрыяле, які больш шырокі, больш глыбокі і больш арыгінальны, калі хочаце. Нам у добрым сэнсе трэба нашу гісторыю легендызаваць, як рабіў гэта Владзімір Караткевіч. Пятро Васюченко мае сваё меркаванне пра дыдактычнасць дзіцячай літаратуры. Мне думается, что дитячая литература, литература для детей, повинна научить базовым каштовностям. А это семья, батьки, любовь до всего живого, до семьи, до родимы, до мовы, до истории. И что вельми важно сегодня, это экологичное выхование. То есть это базовые каштовности повинны быть закладены у литературы. А вось у невялікай Швецыі летась выйшла 1800 новых кніг для дзяцей. Шведскія дзіцячыя пісьменнікі – адны з самых любімых ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі. Крытыкі ў гэтай краіне ўсур'ёз сцвярджаюць, што менавіта дзякуючы Астрид Лінгрен і яе вобразу Піпі Доўгая Панчоха, свабоднаму, адкрытаму, самастойнаму, ім удалося выхаваць пакаленні адказных грамадзянаў, скептычных да любой улады. Пра шведскую літаратуру распавядае доктар філалогіі, спецыяліст па дзіцячай літаратуры, перакладчыца з расейскай мовы Яніна Арлоў. Вообще учить это да. Надо сказать, что у нас такого нет. И от этого уже как-то давно ушли. Но это тоже, конечно, это зависит от истории каждой страны, как мы говорили раньше. Но у нас есть такой Нестор детской литературы. Это можно сказать, что это Корней Чуковский, шведской детской литературы, Ленат Хельсинг. Ему уже 93 года. И он когда-то говорил, что вот так называемая педагогическая книжка для детей. Это не сказано, что это хорошая книжка, но хорошая книжка всегда педагогическая. Главное, чтобы книга чему-то учила. Тут считается, что это надо быть и эстетика, и книга должна быть развлекательной, и чтобы она как-то развивала воображение и фантазию у ребенка также. А Швеция — это особая статья, потому что Швеция имела по счастье, что она могла развиваться без войны уже 200 лет. Вообще, если говорим о том, как взгляд на ребенка и вообще отношение к ребенку, тут в Швеции уже более 30 лет уже нельзя наказывать детей. Просто нельзя трогать, физически нельзя наказывать детей. А мои дети сегодня переконали меня, что мы уже можем иметь дома собаку. Мы уже добро нашихтовались на драконах. У эфира была программа «Дети свободы». Тема выпуску – «Як гадаваць дзіцячага пісьменніка». Вы на хвалях «Радыё Свабоды» у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111. Агляд лістоў нашых слухачоў. Якія настроі пануюць сёння за паўтара месяца да прэзідэнцкіх выбараў у беларускай вёсцы? Як вясковыя жыхары ацэньваюць змены, што адбыліся ў калгаснай сістэме за мінулыя паўтара дзясятка гадоў? Ці вераць у выратавальную сілу аграгарадкоў, з дапамогай якіх улада намагаецца спыніць татальную деградацыю вёскі? Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні спрабуе даць у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэшынскага района, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Людзям у вёсцы ў першую чаргу патрэбны грошы, а таксама школы, лазні і ўсё іншае, што перабудоўшчыкі і адраджэнцы зруйнавалі. Не катэджы трэба будаваць, а адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі, якія без жыхароў прыйшлі ў заняпад, і якія яшчэ маюць вельмі прыстойны і сучасны вонкавы выгляд. А зэканомленыя такім чынам сродкі на заробак ды на развіццё гаспадаркі. А інакш хто паедзе ў адсталую гаспадарку з цудоўнымі катэджамі, у якой не адчуваецца ніякіх зрухаў у лепшы бок? Алкаголікі і тыя не затрымліваюцца там, дзе не працуюць і наогул зруйнаваліся ад безгаспадарлівасці лазні, бібліятэкі, крамы, фапы, клубы, школы. Шмат палёў, якія раней апрацоўваліся, цяпер зарастаюць пустазеллем, баршчавіком, хмызняком. Каб менш было турбот, у гаспадарках павысякалі сады. У нас у Лукаўцы каля 30 гектараў. Цяперашнія кіраўнікі нешта спрабуюць рабіць, але іхныя намаганні чамусьці прыносяць больш шкоды, чым карысці. Вось возьмем Хацінчыцкі сельсавет Вілейскага района. На яго тэрыторыі дзве так званыя аграфірмы – Карпавічы і Лукавец. У 90-х гадах тут пражывала каля 3,5 тысяч чалавек, а цяпер 1,5 тысячы, у асноўным пенсіянеры. Услед за жыхарамі адмірае і само жыццё вёсак. Тут раней была бальніца, цяпер няма, паліклініка знікла, з паўдзясятка фапаў засталіся тры – Каля десятка клубаў засталіся тры. Каля гэтага было і бібліятэк, цяпер толькі дзве. Больш за десятак крамаў, цяпер чатыры. А самае галоўнае і самае жудаснае, што ад добрага десятка школ засталася толькі Хаценчыцкая сярэднеадукацыйная школа. Піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага района. У ёй цяпер 60 вучняў. Першы, другі і трэці класы наогул адсутнічаюць, таму што вучыць ужо няма каго. Праз год, самая вялікая праз тры, і гэту апошнюю школу ў Хаценчыцкім сельсавеце вымушаны будуць зачыніць. А следам за школай знікне і сельсавет, бо насельніцтва амаль не застанецца. Чаму мясцовая ўлада ўсяго гэтага не ўсведамляе, нічога не робіць, каб ратаваць вёску? Дзяржаўныя сродкі, якіх так не хапае, на мой погляд, проста разбазарваюцца. Прыклад таму, на рамонт будынка сельсавета было патрачана ў гэтым годзе каля 200 мільёнаў беларускіх рублёў. У Лукаўцы за такія грошы магчыма было б адрамантаваць вялікую колькасць кватэр у шматкватэрніках. Гэта было б цудоўным і танным жытлом для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. Але тут рашылі інакш. 200 мільёнаў на рамонт будынка сельсавета, які знаходзіўся яшчэ ў добрым стане, і мільярды на катэджы, да яшчэ невядома для каго, хто сюды прыедзе і на які час. Чым калгас зможа зацікавіць тых людзей? Ці пагодзяцца яны за мізэрны заробак адбудоўваць зруйнаванае? Якое можна знайсці апраўданне ўсяму гэтаму? Хто па-сапраўднаму возьмецца і ўзваліць на сябе такую адказнасць, каб адрадзіць страчанае? Пакуль што такіх не бачна. Затое да ўлады ўсе імкнуцца, як мухі да мёду. І ні адзін не адказаў канкрэтна, як калгасы з бездані выцягваць і за кошт чаго шматмільярдныя крэдыты аддаваць. А галасы свае народ цяпер, мабыць, нікому аддаваць не будзе, бо не бачыць вартых. Адны давер народны страцілі, а другія яшчэ яго не здабылі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага района. Уразіла мяне, спадар Алесь, фраза пра тое, што, як вы пішаце, школы, лазні і ўсё іншае на вёсцы перабудоўшчыкі ды адраджэнцы зруйнавалі. І калі ж цікава, яны паспелі ўчыніць гэты разгром. На пачатку 90-х, але нават тады рэальная выканаўчая ўлада ў Беларусі заставалася ў руках камуністычнай і посткамуністычнай наменклатуры, якая рукамі і зубамі трымалася за калгасную сістэму. Ды вы ж і сам прызнаеце, яшчэ ў 90-е гады ў вёсках, якія вы добра ведаеце, і працоўныя рукі заставаліся, і школы працавалі, і бальніцы, і клубы. Дык хто ўсё ж вінаваты ў заняпадзе, які асабліва імклівым, фатальным зрабіўся на працягу апошняга дзесяцігоддзя? Хто вызначаў палітыку ў Беларусі ў гэты час? Хто абмяжоўваў прыватную ініцыятыву, не даваў свабоды фермерам, не перадаваў зямлю ў прыватныя рукі, як заклінанне паўтараў, што фермер вёску не ўратуе, а чапаць калгасы ён нікому не дазволіць? Неяк дзіўна, спадар Алесь, што віну за гэту татальную деградацыю вёскі вы ў аднолькавай ступені складаеце і на тых, хто ўвесь гэты час уладу меў, і на тых, хто ніякім чынам на палітыку дзяржавы ўплываць не мог. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды. Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць уганараваныя відэакамерай «Фліп». Фотоконкурс «Свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст даслаў нам Антос Верціхоўскі з Полацка. Разважаючы аб прычынах канфлікту паміж Александрам Лукашэнкам і гаспадарамі маскоўскага Крамля, слухач піша. Лукашэнка сваім хітрым балансаваннем і непрызнаннем Асэціі ды Абхазіі раззлаваў Крэмль. Да таго ж ён занадта доўга выкарыстоўваў Расію як дойную нафтагазавую карову. Такое не магло цягнуцца вечна. Але ці збіраецца Масква мяняць Лукашэнку на кагосьці іншага? Пакуль што гэтага не бачна. Прэм'ер Пуцін – дасведчаны спецслужбіст. Ён разумее, калі зараз Расія падтрымае нейкага аднаго кандыдата, то вельмі хутка гэты кандыдат будзе нейтралізаваны. Да і ўвогуле, падрыхтаваць за такі сціслы час каляровую рэвалюцыю немагчыма. Лукашэнка моцны арэшак. Але пачакаем, паглядзім, як будуць разгортвацца падзеі. Пакуль сапраўды прарасейскага кандыдата не бачна. Някляеў, гэта не пробны шар Расіі на гэтых выбарах. Гэта маленькі пробны шарык. І ўвогуле беларускаму паэту рэнамэ прарасійскага кандыдата зусім не пасуе. Лічу, гэтыя выбары для Лукашэнкі могуць быць апошнімі ўдалымі выбарамі ў ягонай палітычнай біяграфіі. Гэтак лічыць Антось Верціхоўскі з Полацка. Гэту думку наконт таго, што сёлетнія прэзідэнцкія выбары могуць стаць апошнімі ў палітычнай біяграфіі Лукашэнкі, падзяляюць многія эксперты, палітолагі, палітыкі. Гавораць і пішуць пра стомленасць беларускага грамадства ад палітыкі Лукашэнкі, пра цяжкую эканамічную паласу, якая чакае Беларусь у бліжэйшыя гады, пра безнадзейна сапсаваныя стасункі Лукашэнкі з Мядзведзевым і Пуціным. Пры гэтым, аднак, амаль ніхто не ўскладае надзеі на тое, што змена ўлады ў Беларусі адбудзецца ў выніку снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў. На адсутнасць адзінства ў асяроддзі апазіцыі перад выбарамі наракае Васіль Завадскі з Маладэчна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Вось калі б былі ў бюлетэні прозвішчы Казуліна альбо Мілінкевіча, гэта іншая справа, народ іх ведае. Але, напэўна, і яны разумеюць, што гэта за выбары, навошта час марнаваць». Лукашэнка як быў прэзідэнтам, так і застанецца. Апазіцыя разгромлена. Згуртаваліся б яны ў адну партыю, можа і была б гэта рэальная сіла. А то настваралі розных партый. Я нават за назвамі іх не магу ўсачыць. І смех, і грэх. Не магу зразумець, навошта іх столькі. Мне ўжо 80 год. Зрок слабы, не дапамагаюць нават акуляры. Чытаць ужо не магу. Ведаю, што «Свабода» выпусціла дыск з запісам успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Быкаў – вялікая асоба, гонар Беларусі. Мы ўсе павінны дзякаваць Богу, што паслаў такога чалавека нашай нацыі. У мяне шмат твораў Васіля Быкава. Ёсць і «Доўгая дарога дадому». Але чытаць ужо не здолею. Хацелася б перад смерцю паслухаць голас і радкі з кнігі гэтага вялікага чалавека. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Васіль Завадскі з Маладэчна. Пра тое, што дзеля перамогі трэба аб'яднацца, што без адзінага кандыдата на роўных супрацьстаяць на гэтых выбарах дзейнай уладзе бессэнсоўна, апазіцыйныя палітыкі ведаюць. Іх шматкроць папярэджвалі аб гэтым і ўпрошвалі дамовіцца паміж сабой з розных бакоў. Але палітычныя амбіцыі – настолькі магутная сіла, што часам прымушае не верыць у відавочнае, ды ігнараваць бясспрэчнае. Цяпер што да просьбы наконт аўдыёдыска з успамінамі Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні. Падобныя лісты мы атрымліваем і ад многіх іншых нашых слухачоў. Вось што піша, напрыклад, Алег Даўгала з Гомеля. «Дзякуй вам за ўсё, што вы робіце. Слухаю вас кожны дзень. І дома, і на дачы. Вы гаворыце пра іншую Беларусь, сапраўдную, якая жыве, змагаецца за лепшую будучыню. Мне хутка 71 год. З дзяцінства жыву ў Гомелі. У літаратуры і мастацтве мяне заўсёды цікавіла тэма вайны, якую таленавіта раскрыў у сваіх творах Васіль Быкаў. Мой бацька, 1894 года нараджэння, ваяваў на працягу ўсяго свайго жыцця, удзельнічаў у першай і другой сусветных войнах, партызаніў, браў у рукі зброю і ў грамадзянскую. Шмат расказваў пра той час. Буду вельмі ўдзячны, калі знойдзеце магчымасць даслаць успаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алег Даўгала з Гомеля. І яшчэ адзін ліст просьба ад Анатоля Людчыка з Ліды. Слухач піша: «Калісьці даўным-даўно трапіла мне ў рукі кніга Васіля Быкава на рускай мове. Раней я гэтага пісьменніка не ведаў, пачаў чытаць і не мог адарвацца. Уразіла, што пра вайну аўтар пісаў зусім не ў тым стылі, да якога мы ў той час прывыклі. У ягоных кнігах сапраўднае жыццё, пакуты і боль чалавека, яго сумневы, расчараванні і роздум. У вашых перадачах гучалі ўспаміны Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні. Гэта вельмі ўразіла, ведаючы, што вялікага пісьменніка ўжо няма сярод нас», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Людчык з Ліды. І вы, шаноўныя слухачы, чые лісты просьбы сёння прагучалі, і многія іншыя сябры «Свабоды», аўтары цікавых допісаў, успамінаў, водгукаў,